تفسير: اذهب جاؤ، انت تو و اخوك اور تیرا بھائی بے آیاتی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ تبلیغ کے کام پہ. ولا تنیا فی ذکری، ایک کام نہ کرنا اور وہ میرے ذکر میں کوتاہی، میری یاد میں کمی نہ کرنا، مجھے نہیں بھولنا. اہم ترین نقطہ ہے تبلیغ کا، جب اللہ کے کام کے لیے نکلے ہیں تو اللہ کو نہیں بھولنا، اس کا ذکر نہیں بھولنا، نماز نہیں بھولنا. ذکر میں سب کچھ آ جاتا نا، پھر میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. یاد رکھیے کہ تبلیغ کے کام میں جتنا ذکر آپ کو غذا فراہم کرتا ہے، روحانی قوت دیتا ہے، اتنی کوئی اور چیز نہیں. اور یہ ذکر نماز کی شکل میں بھی ہوتا ہے. اور اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ چھوٹی سی کوئی بات ہوتی، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، فوراً نفل حاجت کی. اچھا، ہمیں کوئی نسخہ بتاؤ تو ہم کہتے ہیں نہیں، کوئی وظیفہ بتا دو تو وہ اچھا ہے. یہ نہ بتاؤ کہ دو نفل پڑھو، بہت مشکل ہے نماز. ویسے فرض بھی نہیں پڑھتے تو آپ کہتے ہیں نفل پڑھو آپ. اور پھر ذکر میں باقی بھی سب آتا ہے، اللہ کی تسبیح، باقی سب چیزیں. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ، اور آپ بھی اپنے فارغ اوقات کو بالکل فارغ نہ رہنے دیا کریں، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ زبان پہ. لیکن یہ اللہ کا کام ہے نا، اللہ کی مدد چاہیے. اور وہ کب آتی ہے؟ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو کروں گا. اذهبا الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ. انه طغى، وہ سرکش ہو گیا ہے، خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے. لیکن کیسے بات کرنا؟ فقولا له قولا لينا، نرمی سے بات کرنا. فرعون اور نرمی، اللہ کے دشمن کے ساتھ نرمی، ہم نے کیا سیکھا ہے؟ سوچیے ہماری سوچ میں کتنا فرق ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو دین کا دشمن ہے، اس کے تو سر چڑھ کے بولو، سارا اثر ختم ہو جاتا ہے. فقولا له قولا لینا، نرمی سے بات کرو. لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے نصیحت قبول کر لے، انسان ہے نا وہ بھی، ایک خیر کا حصہ اس کے اندر بھی کہیں چھپا ہوا ہے، اسے ابھارو. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی کوشش کے باوجود کسی کا خیر نہ ابھرے، ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر بیج جو آپ ڈالیں وہ اگ کے درخت ہی بنے، بعض نہیں بھی کام کرتے. لیکن ہوپ فل، مایوسی نہیں. جو مبلغ مایوس ہو کے لوگوں کے پاس جاتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہاں کیا دیا جا رہا ہے؟ فرعون کے دربار میں بھی جاتے ہوئے مایوس نہیں ہونا، بس اپنا سٹائل ٹھیک رکھنا، اپنے انداز کے اوپر فکر کرو. فقولا له قولا لینا، لین نرم، پولائٹ، آہستہ آہستہ. لعلہ یتذکر، شاید کہ نصیحت قبول کر لے. او یخشا، یا ڈرنے لگے، اللہ کی خشیت دل میں آ جائے. ہم پہلے سے ازیوم کر لیتے اس کو تو اثر ہونا ہی نہیں، اس نے نہیں سننا، اس کو بتانے کو کوئی فائدہ ہی نہیں، پر جسے فلاں وقت میری بات نہیں سنی تھی. ہم دوسرے کو بلیم واقعی کرتے ہیں اور بعض اوقات ٹھیک بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارا اپنا بھی کچھ قصور ہو سکتا ہے. اگر فرعون جیسے انسان کے لیے حکمت اور نرمی کا سبق ہے، تو کسی اور کے لیے جو ہمارے اپنے ہی بچے ہوں، اپنے ہی بہن بھائی ہوں، اپنے ہی ہم وطن ہوں، اپنے ہی جیسے لوگ ہوں، اپنے ہی دوست ہوں، ان کے لیے کیوں نہ ہو نرمی. قالا، دونوں بول اٹھے، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، ہم کو ڈر لگتا ہے، ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا. پیچھے پڑ چکا نا، کان امرہ فرطا، حد سے بڑا ہوا، وہ تو حدیں توڑ جائے گا، ہم کو تو پکڑ لے گا. او ان یطغی، کیا بڑی سرکشی کرے گا. اللہ ہم کو ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا یا ہم پہ تل پڑے گا. قال فرمایا لا تخافا مت ڈرو, اننی معکما میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا خوبصورت بات ہے, مت ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں. صرف ان دونوں کے ساتھ تھے یا کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتے؟ جو بھی اس جذبے اس طریقے اس انداز میں کام کرے گا اور سب کو اللہ کی تائید حاصل ہوگی, کیونکہ اللہ کا کام ہے نا, اس کا کام ہے, اس کے لیے نکل رہے ہیں. اگر نیت واقعی اس کے لیے نکلنے کی ہے تو کرے گا مدد. لا تخافا نہ ڈرو, اننی معکما بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, اسمعوں میں سنتا ہوں, کوئی مشکل ہوئی تو فوراً پکار لینا مجھ کو, وارا میں دیکھتا ہوں, میں مدد کر سکتا ہوں, تردد کی ضرورت نہیں. فتیاہو جاؤ اس کے پاس, فقولا کہو اس کو, انا رسولا بے شک ہم دونوں رسول ہیں. یہ رسولان تھا اصل میں, مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا, ربی کا مضاف الیہ ہے اس کا. ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کے, تیرے رب کی طرف سے پیغام لائے ہیں. یہ بہت باریک نقطہ ہے یہاں ایک, دیکھیے بلا کیا کہ ہم اپنی بات نہیں لے کر آئے, تیرے رب کا پیغام لائے ہیں, اس کو ہماری بات سمجھ کے ٹال مت دینا, یہ تو اس کی بات ہے. یہ چیز انسان کو اتنا سکون دیتی ہے نا, اگر دل میں خیال آ جائے, جب کوئی مان جائے تو بھی ٹھنڈک, نہ مانے تو بھی پریشانی نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہم اپنی بات تھوڑی کر رہے ہیں, اللہ کی بات بتا رہے ہیں. جس کو ماننا ہو مان لے, جو نہیں مانتا اس کی مرضی. اللہ تیرا پیغام لے کے جا رہے ہیں, تیری کتاب اٹھا کے جا رہے ہیں, تیرے لیے جا رہے ہیں, تیری خوشی کے لیے, تیری رضا کے لیے, تیری بڑائی بیان کرنے, تیرا ذکر کرنے, تیری تسبیح کرنے. ہمیں کہے کی گھبراہٹ, ہم کو کیوں پریشانی کہ کوئی ہم کو جھٹلائے؟ تو نہ کسی کے ماننے پہ تکبر اور نہ کسی کے جھٹلانے پہ ندامت. بات جو کسی اور کی ہے. انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیلی, توحید کی دعوت دے کے اپنا دوسرا مدعا بھی بیان کر دینا کہ ہمیں بنی اسرائیل کو آزاد کرانا ہے, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو, ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. اور یہ اللہ کا حکم تھا, کیونکہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں اتنے پس چکے تھے, دن رات مزدوریاں کر کر کے ان کو وقت ہی نہ تھا کہ کبھی عبادت کریں, اللہ کا ذکر کریں, کوئی اپنی زندگی یا وجود یا امت کا مقصد پورا کریں. کیا مقصد تھا بنی اسرائیل کے وجود کا؟ امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل پہ دنیا بھر کی ہدایت کی ذمہ داری تھی, اور وہ پسے ہوئے غلام قوم جن کو ہوش ہی نہیں, اپنی ہوش نہیں, کہاں وہ کسی اور کو بتائیں گے. آپ دیکھیں نا کہ یہ جو غلامی ہوتی ہے نا کسی بھی قوم کی, وہ انسان کے اندر سے کانفیڈنس, روح, اعتماد, ہر چیز چھین لیتی ہے. جس انسان کو کمانے سے فرصت نہیں, کہ دن رات وہ مزدوری کر کے صرف پیٹ پال رہا ہے, اس کو علم حاصل کرنے اور اسے تبلیغ کرنے اور اس کو کوئی بڑا کام کرنے کا وقت کہاں ہے؟ وہ سوچ ہی نہیں سکتا. وہ کہتا ہم کو کھانے کا نہیں ملتا اور تم کہتے ہو کہ جاؤ دنیا میں تبلیغ کرو. وہ کیسے کریں؟ وہ کیا ہوتی؟ آپ کسی بھی مزدور طبقے سے جا کے بات کریں کہ ہم امت مسلمہ ہیں اور ہمارا کام, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. جائیے کسی کچی بستی میں یہ تقریر کر کے آئیے اس آیت پر, وہ آپ کا منہ بٹ بٹ نہیں دیکھیں گے, یہ کیا کہہ رہی ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کو نماز نہیں آتی, جن کو کلمہ نہیں آتا, ان کو یہ کام کہہ سکتے آپ؟ تو بالکل اسی طرح یہاں ان کے ساتھ کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ؟ وہ فرعون کی عمارتیں بنا رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, پتھر کوٹ رہے ہیں, کوئی علم نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی لیڈرشپ نہیں، کچھ نہیں، زوال ہی زوال. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنی اسرائیل کی مدد کے لیے ان کو بھیجا تھا، ارسل، بھیجو، معنا بنی اسرائیل، ولا تعذبهم، اور ان کو عذاب نہ دو، ان کو سزا نہ دو. یہ عذاب کیا تھا؟ یہ مزدوری کا، کہ بہت کام لیتے تھے اور تھوڑا سا معاوضہ دیتے تھے تاکہ یہ سر نہ اٹھا سکیں. تھوڑا معاوضہ کیوں؟ کہ یہ سر نہ اٹھا سکیں، ساری زندگی پچھتے رہے کولو کے بیل کی طرح. کولو کا بیل دیکھا ہے کبھی؟ وہ کیا کرتا ہے؟ سارا وقت ایک ہی سرکل میں گھومتا ہے، ایک ہی. جو تیل نکالتے ہیں نا وہاں پہ، سارا وقت آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، اس کو کوئی بےچارے کو نہیں پتا ہوتا. بس وہ ذرا رکتا ہے، مارتے ہیں اس کو، پھر چلا دیتے، پھر رکتا ہے، پھر مارتے ہیں. بس بہت دیر کے بعد جا کے کوئی کھانا پانی دیتے ہیں، پھر شروع کروا دیتے بےچارے. تو ان انسانوں کی زندگی بھی کولو کا بیل ہو کے رہتی تھی. ارسل معنا بنی اسرائیل، پیغمبروں کی اولاد ہے، اس کو ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ ہم اور کام سوچیں. ولا تعذب، ان پہ ظلم نہ کیا کرو. قد جئناك بآية من ربك، ہم لائے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے. والسلام على من اتبع الهدى، اور سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. یعنی سلامتی شرط کے ساتھ ہے. کس کے لیے سلامتی؟ جو ہدایت کو فالو کرے. یہ سلام تحیہ نہیں ہے، یہ السلام علیکم والا نہیں ہے، بلکہ امن اور سلامتی کی دعوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام جو خط لکھا تھا، اس میں کیا کہا تھا؟ اسلم تسلم، اسلام لیا، سلامت ہو جاؤ گے. انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے. کیا؟ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدى. یہ ایک طرح سے تمہید ہے، اور اس تمہید میں پہلے اپنا سٹیٹس بیان کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں. انا رسول ربک، پھر مقصد بیان کرتے ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، پھر نشانی پیش کرتے ہیں. اسا اور یج بیزا، قد جئناک بآیۃ من ربک، یعنی اپنے رسول ہونے کی دلیل دیتے ہیں، پروف کہ ہم واقعی رسول ہیں. پھر ماننے والے کے لیے خوشخبری دیتے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدى، اور نہ ماننے والے کے لیے عذاب کی بات بھی. تبلیغ کا سارا ڈھانچہ یا خاکہ ہے بھی یہی، کہ سب سے پہلے بتانے والا اپنا سٹیٹس بتائے، کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، پھر مقصد بتائے، کیوں آیا ہوں، پھر پروف دے، دلائل لائے، پھر خوشخبری سنائے، اور نہ ماننے والوں کو آخر میں عذاب بتائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تو پھر انبیاء علیہ السلام کی سنت کے خلاف جاتے ہیں. یہ جو دو آیتیں ہیں نا، جس میں پورا ان کا خلاصہ آ گیا، ان کے سارے اسٹریٹجی کا، اس کو آپ لکھ لیجئے، انالائز کیجئے اپنے پاس. سب سے پہلے سٹیٹس، پھر اس کے بعد مقصد، پھر پروف، پھر خوشخبری، پھر انذار. براوا. ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ پہلے تعلیم حاصل کرنی ہے، جاننا ہے. جسے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو پہلے جاننا ہے، معلوم کرنا ہے، اور اپنی ذمہ داری سے احساس کہ واقعی اللہ نے ہمیں بھی اس کام کے لیے بھیجا. کنتم خیر امتن اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، نکالے گئے ہو. ہمارا مقصد بالکل واضح ہونا چاہیے کہ جب ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں، اور صرف جو بات کریں دلیل سے کریں، صرف کہانیاں نہ سنائیں لوگوں کو، صرف ڈرانے کی باتیں نہ کریں، دلیل لائیں. دلیل کیا ہوگی؟ قرآن کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اور فیکٹس بھی آپ دکھا سکتے ہیں. تو آپ فلی اکوپڈ ہوں اور پھر لوگوں کو پہلے فائدہ بتائیں ماننے کا، اور آخر میں نقصان بتا دیں. نقصان بھی اپنی طرف سے فتوے مت دیں. آپ یہاں سٹائل دیکھیں، انا قد اوہی الینا، ہمیں یہ بات وہی سے بتائی گئی. اپنی بات کرنے کے بجائے پھر وہاں کوئی قرآن کی آیت یا کوئی چیز کوٹ کر دیں، کیونکہ جب ہم بہت باتیں خود سے بنا کے پیش کرتے ہیں نا تو وہ اپنا اثر کم کر دیتی. جب ہم اللہ کی بات کرنے آئے ہیں، اللہ کی خاطر آئے ہیں، تو اللہ ہی کے دے ہوئے علم سے فائدہ اٹھائیں اور اسی کی بات دوسروں تک پہنچائیں. بہت خوبصورت انداز ہے، انا قد اوہی الینا. یہ نہیں کہا فرعون اگر تم نے نہیں مانا تو تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، دیکھنا تو صحیح تمہارے شامت کیسی آتی. نہیں، بالکل برعکس. کیا انداز ہے؟ انا قد اوہی الینا، خود کو انوالو کر لیا ساتھ، ہماری طرف وحی کے ذریعے یہ بات آئی ہے. ان العذاب علی من کذب وتولى، کہ عذاب ہے اس شخص کے لیے جو جھٹلائے. یہ بھی نہیں کہا تیرے لیے، کیا کہا؟ اس کے لیے. تمہارا عقل مند سوچ لیتا ہے کہ میری ہی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے لیے. اب دیکھیں کہ سیکنڈ پرسن پہ بات کی ہے، تبلیغ ڈائریکٹ کی ہے. ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، لیکن انجام انڈائریکٹلی بتایا. اور جب اللہ کی ایک بات آپ بتاتے ہیں نا کسی کو، تو دوسروں کے دل میں بھی خود بخود محبت آنے لگتی. اچھا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ چاہتے ہیں. ہر ایک کو وہ اپنی بات لگنے لگتی. جب آپ اس کو پرسنلائز کرتے ہیں تو وہ پھر لوگوں کو آپ کی بات لگنے لگتی، اور وہ آپ کی کیوں مانے والا؟ وہ آپ کے غلام تھوڑی پیدا کیے گئے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آج حکمت تبلیغ سے تعلق رکھتی ہے، حکمت تبلیغ اور طریقہ تبلیغ اور اس کے سٹیپس.